تمہارا ثانی رسالت ماب ہو نہ سکا، تمہارا ثانی تمہارا ثانی رسالت ماب ہو نہ سکا، تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا، تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا، رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل، رسول وہ بھی تھے کہلائے جو کلیم و خلیل، مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا، مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا، نور پر پردے پے کلیم اٹھائے نہ نور پر پردے، مگر حبیب کی خاطر حجاب ہو سکا، مگر حبیب کی خاطر حجاب ہو نہ سکا، در رسول سے دشمن بھی تیزیا درے رسول سے دشمن بھی فیض یاب ہوئے، کسی پہ بند یہ رحمت کا باب ہو نہ سکا، کسی پہ بند یہ رحمت کا باب ہو نہ سکا، ریاض کی غلامی کی برکت دیکھو، ریاض کی غلامی کی برکتیں دیکھو، لہج میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا، لہج میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا.